Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettigheden til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. Ja, det er endnu en dag i De Sorte Spejderes univers, denne onsdag den 6. februar 2008. Og Anders Lund Madsen er desværre stadigvæk ikke rejser for sin syge seng. Jeg bliver lidt bekymret om det er hans dødsleje, men det kommer vi tilbage til sen. Det er det selvfølgelig ikke. Det er en dårlig joke. Anders Lund Madsen er ikke ved at dø. Det er i hvert fald ikke det, vi har hørt. Vi har sådan set ikke rigtig hørt noget, så vi ved jo egentlig, det er ikke sjovt at sidde og lave grin med Anders Lund Madsen, min bedste ven, medvært og kollega her på De Sorte Spejdere, og medopfinder af De Sorte Spejdere, er stadigvæk syg. Men som det har været de to foregående dage i ugen, så har jeg inviteret en medvært ind, og der er ingen grund til at holde den længere. Mette Vibe Utzon, jeg har lige sagt dit navn en gang. Velkommen til programmet. Tak. Mette, vi har jo inviteret dig, redaktionen, og jeg har inviteret dig ind, fordi at vi har jo, synes vi selv, en god stak husvenner i vores program. Og det kan jo være, det er jo ligegyldigt, hvad folk laver. Så er det nogle mennesker, vi godt kan lide. Eller hvis vi ikke kender folk i forvejen, så tror vi, for eksempel Anders V. Bertelsen, ikke, som var inde i går. Ham har vi jo kun set i fjernsynet. Og på teatre og rundt. Han er jo skuespiller, forstår du, ikke? Så vi kendte ham ikke rigtigt. Men vi synes, han virkede som et rart og flinkt og dejligt menneske. Så inviterede vi ham ind for et halvt års tid siden. 3-4 måneder siden. Og så viste det sig, at vi havde ret. Han var et rart menneske. Hvad ville du have gjort, hvis han ikke var? Så havde han ikke været inde i går i hvert fald. Så havde vi ikke inviteret ham ind anden gang. Vel? Og jeg kan huske, at vi har måske mødt hinanden et par gange i TV-byen i gamle dage. Altså dengang, hvor jeg lige var startet Danmarks Radio. Du havde været her en 10-15 år. Ikke? En menneskealder. Ja. Og på TV-avisen, ikke? Fordi du var jo vært på, dengang det faktisk hed TV-avisen, ikke? Og Søndagsmagasinet. Er det ikke det? Jo, ja. Blandt andet. Ja. Kontant. Kontant, ja. Den bedste kontantvært, der nogensinde har været, må jeg jo sige det. Og det siger jeg ikke kun, fordi du sidder. Tak. Men Mette, så tænkte vi jo, og første gang vi snakkede med dig i De Sorte Spejdere, det var da du valgte at stoppe på TV2 News, og valgte at gå, ja, det kommer vi lige tilbage til, hvad du egentlig går og laver. Det ved jeg ikke, kommer vi ind på det? Det behøves vi vel egentlig ikke. For jeg laver ikke særlig meget, det er jo ret kedeligt det, jeg laver altså. Ja, og der snakkede vi i telefon, og jeg ville lige så godt tage den med det samme, fordi jeg kunne samtalen sluttede lidt. Jeg troede faktisk, du var blevet sur på mig, ikke på Anders, fordi du var igennem i radioen. Vi spurgte dig, hvad skal du nu lave? Og sådan nogle ting. Yes, blablabla. Og snakkede vi lidt om det. Og så siger du, at du havde en meget sjov historie, fordi en af dine veninder, hun havde var så vild med Anders Lund Madsen. Og som password på sin computer havde hun på et tidspunkt haft Anders Lund Madsen. Og så tror jeg bare for at være morsom, fordi jeg synes, at samtalen handlede alt for meget om Anders på det tidspunkt, og så blev jeg sådan lidt, nå, okay. Men så skal jeg i da gift jer. Og så siger jeg et eller andet til sidst, noget med, hvor gammel hun var. Ja, du blev lidt aldersfascist. Ja, og så, sådan lidt, og så fik jeg sagt mellem linjerne, at hun er nok lige så gammel som dig, op i 50'erne. Og du er jo selvfølgelig ikke i 50'erne. Du et damemenneske. I slutte 20'erne med det, og det er jeg meget glad for, at du er. Og tak, fordi du vil komme i dag. Ja, velkommen. Mette, du er medvært, og vi snakkede sammen forleden, og jeg spurgte, om du ville være medvært, og så siger du, ja, det vil jeg rigtig gerne, men hvis det nu er, I får nogen, der er bedre end mig, så må du meget gerne ringe og aflyse mig igen. Og så sagde jeg, det bliver ikke nødvendigt, fordi vi vil gerne have dig ind. Og så sagde du det ligesom igen. Så du skal ikke være nervøs, hvis du havde tænkt på, at du ville være nervøs. Jamen, jeg er nervøs, fordi det er også det, jeg sagde til dig, også på din telefonsvar. Du glemmer bare, det er rigtig sødt af dig, Anders Breinholt. Du glemmer bare, at jeg ikke er sjov. Nej, men det behøves man ikke at være. Nej. Jeg kan sige, Anders, jeg har lavet rigtig mange programmer, hvor jeg overhovedet ikke har været morsom. Men det gode ved det her program er, og det siger jeg selvfølgelig også for at løfte for vores lyttere, det er, at vores lyttere er, og det vil også, der er andre radioprogrammer i Danmark, der siger, men vores lyttere er rent faktisk de bedste lyttere, og de klogeste lyttere. Derfor får vi også nogle sviner i ny og næ, og det er da muligt, der også kommer nogle undervejs i programmet i dag. Men folk forstår ligesom situationen, for det er jo lidt ligesom, man sidder på sit arbejde, ens bedste kollega er syg, det er bare ikke det samme at være på arbejde. så er der måske nogle kollegaer, man ikke snakker lige så meget med, men som man så finder ud af undervejs, fordi man er lidt alene. Hvor skal man så sidde hen i kantinen? Og alle de der ting. Og så møder man nye mennesker. Og så var det måske ikke så slemt endda. Man savner stadigvæk sin gode ven, sin gode kollega, ikke? Kan du følge mig? Hvad fejler han egentlig? Han har influenza. Okay. Okay. Og han har skrantet i rigtig lang tid. Mm. 3 uger har han skrantet. Lille pus. Og så sagde han, ved du hvad, jeg bliver simpelthen nødt til at lægge mig, hvis jeg skal komme oven på det. Og det tror jeg også er en god idé. Det var der mange, der burde. Det er bare pisse irriterende, at når Anders er syge, så vil det aldrig samtidig. Det vil gøre det meget nemmere. Fordi så er jeg syg en måned, så er Anders syg en uge, så er jeg syg en dag, så er Anders syg 2 dage. Eller så skal han noget andet, så holder vi fri. Ikke? Du kan godt se det. Tror du, han ligger derhjemme og lytter under dynen? Det ved jeg, han gør. Okay. Jeg fik en mail fra ham forleden. Nej, nu bliver jeg endnu mere nervøs. Nej, det skal du ikke være. Men han skal nok klare den. Okay. Det kommer til han bliver rask igen. Ja, og prøv at det kommer til at gå rigtig godt, det ved jeg. Og det kommer også til at blive et godt program i dag, kære lytter. Det er tredje dag. Og jeg vil lige sige, bare for at tease, at i morgen, der er medværten, blandt andet Henrik Hall, her i programmet. Og så på fredag er det Nikolaj Likås, som er vært der, hvor Mette sidder på fredag. Og så naturligvis også Kjeld Tolstrup. Og det Kjeld Tolstrup er, så er det lidt ligesom det plejer at være på fredag. Og muligvis når Anders også kommer tilbage, man ved det ikke. Men i dag er det Mette Vibe Utzon, så velkommen til onsdagens udgave af De Sorte Spejdere. Klerup og Robin og nummer, der hedder With Every Heartbeat. Mette, jeg kan sige, at vores lytter allerede er glad for, at du er. Nå, det er dejligt. Og det er især de mandlige lytter, når der er kvinder i programmet. Og det er, jeg ved ikke, om vi tiltrækker ikke så mange de mandlige lytter. Men der er flere, der har skrevet, hej Mette, Boomerang på TV2 var der fin humor. Nå. Men du har ikke lavet Boomerang, har du? Jo, jeg har. Lavede du Boomerang? Ja, okay. Jeg lavede jo et... Jamen altså... Du stoppede ikke på DR Søndagsmagasinet for at komme på TV2 og lave Boomerang? Nej, nej, nej. Jeg lavede Boomerang først, længe før der var okay. Ting på kontant. Nå, det er godt. Ja, det var sådan et forbrugerprogram på TV2, som også var sådan noget kritisk journalistik. Du lavede sgu da også noget forbrugerprogram på Lore engang? Ja. Ja, ja, som var forløberen for Boomerang. Ja, det kan jeg da faktisk godt huske. Ja, ja det var sammen med alle dem, der nu er chefer i Danmarks Radio. Ja. Sådan kan det gå så forskelligt ja. På folks karriere. Men det er bare mange, der skriver, Anders, for Mette til at grine mere, det varmer så dejligt, skriver Michael, ikke? No. Mette Vibe, du skal være fast radiovært, du har en sindssygt fræk stemme, hilsen Lars. Så er vi ligesom, så er drengene så husarne med i dag også, ikke? I går, da Anders V. Bertelsen var inde, der blev vi enige om, at hvis det nu er, at vi synes på et tidspunkt, at programmet hænger lidt så stille, der er ikke rigtig sker noget. Det er blevet det slapt. Så er der et klip med Line Baun Danielsen, som siger mis op til flere gange. Mm. Det er ikke et særligt sjovt klip, eller et særligt godt klip. Det var 1 minut og 8 sekunder. Men vi spiller det. Meget langt klip. Ja, som hvis det går helt galt, så har vi altså det der nødklip, ikke? Ja. Og hvordan er der sådan et kodeord for, hvornår man kan få det sat på? Jamen, jeg ved det egentlig ikke. Det er også nok os selv at vurdere det, eller hvis lige pludselig, at lytterne bare siger, nu stopper det, nu okay. Spiller jeg det klip. Det tror jeg ikke sker, fordi vi har jo legnet et pissegodt program. Jo. Det kan man sige. Ligesom temaet for dagens udsendelse, det er, kunne godt være folk, der taler grimt. Fordi at du har taget en historie med, og jeg kan jo godt sige, jeg er jo ikke uddannet journalist, jeg er bare uddannet simpel falkreder engang. Og af en eller anden mærkelig årsag sidder man her. Du er jo om nogen journalist med det, ikke? Jeg er ikke særlig meget andet, nej. Nej, men du er journalist, ikke? Ja, det er jeg. Så du har taget en historie med, jo? Jeg har taget en rigtig historie med. En journalistisk historie. Ja. Kan du, at afsløre for meget, bare lige sige lidt om? Den handler om kirkens mænd, og hvor væmmelige de kan være ved hinanden. Mm. Og det er ret chokerende, for her går man rundt og tror, at folkekirkepræster, i hvert fald nogle af dem, er sådan nogle gode og rare nogen, som døber folk og virer dem, og står og vrider hænder, når de bliver skilt igen. Men det er de ikke kun. Men alle dem, der har været til konfirmationsforberedelse, ved jo sikkert også, i det her jeg kunne sove længe der, kunne sove til kl. 10, ikke? At præster jo også kan være nogle biske sataner. De kan kalde hinanden de værste ting. Det kan de nemlig. I hvert fald i Roskilde. Med det, der også er interessant i dag, og det er, at du om et øjeblik skal læse, hvad fanden hedder det? Hvad søren hedder det? Rækkefølgen. Ja, programoversigten op over, eller... Op. Du skal fortælle, hvad der kommer i programmet. Og vil du ikke være venlig at gøre det med et øjeblik? Jo. Fordi når du så har gjort det, så kalder vi Rebecca, vores journalistpraktikant, på herinde i studiet. Og så har vi lidt for ugebladene, der jo kommer i morgen. Dem har vi jo allerede døgn før. Anders, må jeg sige noget til dig? Ja. Ved du godt, hvor meget folk, der er praktikanter, hader at blive kaldt praktikanter? journalistpraktikant. Hvorfor kalder du hende hele tiden det? Det gjorde du også i går. Jamen Rebecca, hun er jo journalistpraktikant. Jamen hvorfor skal hun hedde praktikant? Hvorfor kan hun ikke bare hedde journalist? Altså, hvorfor? Men hun er jo ikke journalist. Og det skal hun i hvert fald heller ikke tro, at hun... Jo. Nej, men altså, vi kan da godt tage den. Og det er måske også lidt... Rebecca er jo 29 år. Og kommer det sent i gang med uddannelsen, kan man sige. Ikke? Jamen, der er ikke noget med år. Nå. Men det er bare... alle andre har en titel i Danmarks Radio. Men vi kan da godt kalde hende journalist. Det synes men jeg, hun er da ikke journalist. Nå, det er men du der hun er da ikke journalist. Nej, det er det ikke, men det sidder det heller ikke, siger jeg. Nej. Du siger, du er sort spejder. Er du sort? Er du spejder? Sort spejder. Hvad er du? Det er jeg heller ikke. Jeg har bare tænkt over det, jeg synes, det er sådan en lille smule... Jamen okay, men så laver vi da det. Om. Rebecca. Journalist Rebecca Svensson vil om et øjeblik komme herind i programmet med et journalistisk indslag, som handler om... det er simpelthen John Cial fra hjemmet. Oh, det kan okay. Jeg godt sige. Ja. Det er en af mine favoritter. Jeg vil prøve at sige et eller andet, men det glemte jeg simpelthen, jeg kom fra det. Jeg er allerede taget ud 23 minutter ind i programmet, og jeg er blevet pillet ned første gang. Ja. Så spiller vi der en plade med det. Det bliver et rigtig hyggeligt program i dag, og jeg er glad for, at du kunne komme. Om et øjeblik, programoversigt for Mette Vibulsen. Band of Horses, som spiller i starten af marts i Vega i København, er jo et udsolgt en koncert, så det er der vel egentlig ikke rigtig nogen grund til at sige. Andet end, hvis der er nogen, der sidder og tænker, det vil jeg gerne have billetter til med den udsolgt. Mette, vi skal lige, der er lige til nogle ting, vi skal bare på plads, og det er rigtig ked af, jeg ikke fik sagt inden. Den skærm, der er der, der kan man se heroppe, når musikken spiller, ikke? Der kan man se, hvad det er for et nummer, og hvornår er nummeret færdig. Aha. Altså, tæller klokken ligesom ned, du kan forestille dig anderledes end... Hvorfor kigger du på mig som om idiot, eller på skærmen? Jeg kigger på skærmen som om den er idiot, ja. Fordi der er et mylder af information. Ej, men vi kan lige for eksempel... Og jeg er jo de der 50, ved du godt, så ja, det er alt for meget for mig. Vi kunne starte, bare for sjov starter vi lige den år. Det er bare, og det er også fedt, god radio det her, men på serier for eksempel, ikke? Ej, det er bare kedeligt at høre på, tror du? Kan du se, 3.30, så kører det ned, ikke? Mm. Og når så står 0005 til sidst, så er nummeret ved at være rigtig meget slut, ikke? Så er vi med på den, ikke? Det er højt læst nu. Så har vi noget andet her, som jeg lige skal finde til dig også, som jeg også burde have fundet ind. Men vi har denne her lyd. Og i går bad jeg Anders Bertelsen om ligesom at monitorere. Jeg skal åbne den skærm, som vi får sms'er ind på. Det åbner for dig om lidt, så du kan se, hvad det er, folk skriver. De skriver stadig pæne ting om det. Ja, det er godt. Men så er der en knap over ved dig, som du også skal lære at kende, og det er den her. Knappen. Og bare rolig, kan jeg lytte, eller ikke bare rolig. Det var endnu en udmeldelse af Ny Alliance. Den her kører vi hver gang, der er en, der melder sig ud. Og det sker jo rigtig tit i øjeblikket. Og vi skal også forbi Ny Alliance i dag, naturligvis. Ikke? Mm. Men med det først vil jeg godt bede dig om at læse programoversigten op. Yeah. For de ting, vi har valgt at bringe. Jeg kan fortælle, at vi bringer historien om endnu en byggeskandale i Danmarks Radio den her gang. Kan jeg få dig til noget? Kommer ind på hvad? Læs den lidt mere Søndagsmagasin og vagt op. Altså sådan. Og vi skal til endnu en byggeskandale i Danmarks Radio. Nej, du ved, når du startede programmet, så var det sådan, nu skal I bare se her, den her nyhedsudsendelse slår alt, hvad I nogensinde har set over på Fox News. DR's flagstang har mistet knuppen, og så lige på kronprinsesses, nej, det hedder hun sgu ikke, og så lige på kronprinsesse Marys fødselsdag. Korrekt. Er det det, du mener? Ja, tak. Det er der, hvor jeg retter ryggen, trækker vejret dybt ned i maven yes, og så. Yes, det er godt. Ja. Lort, nej, jeg kan ikke sidde og læse op. Det er enormt anstrengende at være sådan. Nå, men så bare sig det helt normalt. Vi skal have de der lorteblade, de kommer jo i morgen til alle mulige andre mennesker, men til os kommer de i dag. Derfor kan vi sidde og fortælle, hvad der er i lortebladene. Det er godt. Det har været en lorteweekend for øjne i natten. Vi kan sige allerede øjne i natten. Normalt læser vi kun op, hvis der er noget rigtig godt, og det er der, fordi det har været noget lort for øjne i natten. Der har været sand i grus i øjnene i natten. Ja, der er ikke rigtig grus i natten. Ja. Så skal vi til ude og hjemme. Gode tips. Hold bilen ren. Ja. Og hvordan gemmer man æg? Det glemmer jeg glæder mig rigtig meget til at fortælle det. For det er noget, jeg går og overvejer meget. Hvordan holder man bilen ren? Og hvordan gemmer man æg? Så kommer journalistpraktikant Rebecca jo også forbi. Ja, men det har du det allerede talt om. Så er der den der Bibsens Bibskebibs historie fra Roskilde, som ryster alle vi, der gik til konfirmationsforberedelse. Og det er din historie, Mette, kan man sige det. Men du har taget den med. Det er dig, du har fulgt den til. Jeg tænkte, noget må jeg ligesom komme med. Jeg kan ikke bare komme her og sidde og spise kager, uden at have noget med. Så den har jeg taget med. Ja. Så skal jeg fortælle om en pris, jeg engang har fået. Ja. Men det må du ikke vide noget om endnu. Nej. Så skal vi til Godmorgen Danmark igen, fordi Nikolaj Kirk, han har... Det er noget med noget mad, ikke? Jo. Og jeg er jo lidt handicappet, at jeg ikke ser morgen til. Hvorfor ser du egentlig ikke morgen til? Jeg troede, radio. Nå, hvad hører du for noget radio? P3. Nå, det er godt. Ja, kanonkong og de andre. Ham kan du godt lide? Ham kan jeg rigtig godt lide. Ja. Okay. Ny Alliance. Mm. Det er noget med, hvor mange s'er, der er i fise. Det er korrekt. Ja. Man kan sige, at nye alliancen ligger ned. Altså, den er virkelig, undskyld mig, nu bruger jeg lige bare Danielsen udtryk, gennempulet. Det er virkelig, kæft, altså, de ligger ned. Og BT har ligesom valgt i dag. Ekstrabladet. Og jamen, BT har også i dag på spisestedet, der står der, sådan forlod Malou skuden. Og ligesom udstiller hende som om, at det er rigtig tavligt, det hun har gjort. Mm-hmm. Det kan man så synes er rigtigt eller ej. Men Ekstrabladet har virkelig en kongehistorie i dag. Der er bare et lille fejlcitat, og det er sjovt. Der, enten, er det, enten kan de ikke stave, eller også er der en, der løber fra, hvor mange s'er han har brugt i fise. Jeg tror, at jeg tror simpelthen bare, at det er Ekstrabladet, der har skrevet det, som de oprigtigt mener, hun er. Tror du det? Jeg ved det. Nej. Ja? Ja. Og så lidt dit og lidt dat og fremover isen. Er det ikke det? Og så tillidsbingo naturligvis. Og tillidsbingo. Ja, det er godt, det der. Rebecca, vil du... nej, fordi at vi skal nemlig have nummer to for min CD, men... Kære lytter, det er det, vi skal til nu. Rebecca, vores journalist her på programmet, i øvrigt også den eneste. Nej, ja, når Anders er her, så er det så to journalister. Men ellers er i dag den eneste journalist, som er fast tilknyttet redaktionen, der er på arbejde i dag, vil med et øjeblik komme ind med John ser alt. Det er jo en brevkasse, eller det er et... det er en brevkasse, ikke? Hvor folk kan skrive ind, hvis de har tabt et eller andet sted for flere år tilbage. Og så svarer John, han er syns... Han er ansat på Hittegods-kontoret. Ja, det kan man sige, han er. Ja. Og han... Det mentale Hittegods-kontor. Han er altså vild, han er. Mm-hmm. Og hun har samlet på klipsiden og 2.000 med ham. Du har ude af hjemme. Det kan ikke blive meget bedre. Nej, det er en god start. Men prøv at høre, nu starter jeg den over. Og det er samtidig en hilsen til Anders Lund Madsen. Det er et af verdens bedste orkestre. Og jeg kan lige så godt sige, jeg ved godt, at sms'erne vil strømme ind om lidt. Skyd valen, det er Sigur Rós, vi skal høre. Nummer var 10 minutter og 25 sekunder. Og jeg har haft det liggende i min computer i lang, lang tid. Vi har spillet en gang før, for et års tid siden. Det er fantastisk nummer. Og selvom man ikke kan lide det, så prøv lige at give det en chance. Hvis man nu er håndværker, hvis man sidder på kontor, hvis man sidder i skolen, hvad man gør, så skal man lige læne sig lidt tilbage. Hvis man kører bil, så kører ind til siden, lige slap af, og så hører det her. Og så skruer op rigtig højt, og så bare tænk, det var 10 minutter og 25 sekunder, jeg overlever det nok. Jeg kan høre DJ Tiesto bagefter, eller hvad det ellers var, jeg havde lyst til at høre, eller skrue over på en anden radiostation, når jeg har hørt det. Bare lige hør det, giv det en chance. Jeg kan jo ikke gå nogen steder, så jeg er her. Men du, jeg tror også godt, du kan lide det med det, for det er også et nummer til dig. God. Det er Sigur Rós. For pladen, der hedder Tak, og nummer, der hedder Milano. Det er smukt. Prøv lige at høre en gang. 10 minutter og 25. Sådan. Ja, så bliver det så kun til 9,5 minutter, fordi der er stadigvæk lige halvanden minut til penge tilbage af nummeret. Sigur Rós og et nummer, der hedder Milano. Og på vores hjemmeside, dr.dk/spider, der klikker man på playlister, og så kan man se, hvad det er, vi har spillet i programmet. Hvad synes du om det nummer, Mette? Jamen, du har siddet og snakket hele vejen, jeg aner. Jeg har ikke hørt halvdelen af det. Det er da mærkeligt. Så kan du have sagt, gider du ikke godt holde en mund? Jeg lytter lige det efter. Siger man da ikke, når man er inviteret som gæst. Hold nu kæft, Anders Breinholt. Nej, det må du faktisk godt, fordi... Ja, men det er jo, ja, du er jo medvært, du er som sådan ikke gæst, kan man altså, sige. Altså, som noget, der var i baggrunden til din tale. Der lød det der godt. Der lød det fedt, synes jeg. Ja. Rebecca, vi spiller det sgu igen om lidt. Rebecca, vores journalist her på programmet. Hvad synes du om nummeret? Det var dejligt meditativt, synes jeg. Så du kunne godt du mener, det er noget lort? Anders' stemme væk. det var god baggrundsstøj til vores lille snak. Spild det Guds ord på balle, Lars. Spild musik på ignoranter, Anders. Det er ikke engang løgn. Hvad er det? Rebecca, vores journalist, du er herinde, fordi at du har jo siden år 2000, korrekt? Korrekt. Hos din mormor, når du har været på ferie hos mormor. Nej? Ja. På besøg hos mormor. Ja. Og læst hjemmet. Så har jeg siddet og hygget mig lidt med hjemmet ude ved mormor. Ja. Og i hjemmet, det var jo engang Danmarks bedste ugeblad, så blev vi uvenner med hjemmet. Og jeg kan da godt fortælle, at der er flere lytter, der har spurgt gennem tiden, hvorfor læser jeg ikke for hjemmet mere? Det var simpelthen fordi, at vi har jo købt hjemmet hver evig eneste uge. Og og så læst op af tips fra hjemmet. Ikke? Det var Anders' idé til programmet, da vi engang for 3-4 år, 5 år siden mødtes, sagde, at vi vil godt lave et program, der hedder Spejder. Så ringer Gry, vores redaktionschef, eller bare Gry, Og hun ringer så til... Nu er der ikke nogen, der må have relationschef, praktikant, elev. Nej, du er altså Gry. Hun er bare vores allesammens Gry. Nå da, hvor dejligt. Men mindre det er nedladende at kalde kvinde vores allesammens, det, synes jeg. Så bliver det sådan noget Daytona 500 lige pludselig, fordi det er vores allesammens Gry. Gry, vores Gry, ringer til hjemmet, fordi at vi skulle sende fra Skanderborg Festivalen. Ikke? Mm. Og så ville vi lave sådan top 30 over de bedste tips, der nogensinde har været i programmet. Men vi er så ikke så tjekket, så vi har gemt alle de der tips. Vi har bare smidt bladet eller givet det væk til noget familie eller nogle andre på redaktionen eller på radio. Så ringer Gry ud til chefredaktøren på hjemmet og siger, hej, det er Gry fra De Sorte Spejder. Sådan. Kunne vi få lov til, hvis det var, at få nogle af bladene, låne dem, kopiere, købe dem, et eller andet. Nej, det kunne vi ikke, fordi at nu havde de ville booke Anders Lund Madsen til at holde foredrag derude, og det skulle han have en anseelig mængde penge for, så derfor ville han ikke sende bladet gratis til os mere. Så sagde vi, ved du hvad, okay. Der er ingen grund til at gøre hjemmet mere sure end højst nødvendigt. Derfor droppede vi hjemmet, og så gået over til Danmarks bedste ugeblad og mest læste ugeblad Ude og Hjemme, som jo kommer om onsdagen. Det sidder du med det, og det er jo sådan en flertrins raket. Mm. Og Rebecca sidder med nogle af de gamle klip fra hjemmet, dengang det var godt ugebladet fra 2000 og fremad, eller frem, yes, godt, ikke? Frem mod i dag, ikke? Ja, vi kører primært i år 2000. Det var mange, mange gode feriedage ude hos mormor i år 2000. Ja. Rebecca, har din mormor et sovehus? Er det en lejlighed? Det er en lille lejlighed ude i Solbjerg, ja. Lidt uden for Aarhus Midtby. Hyggeligt. Hvad hedder det? Det er John til alt, og John han er jo den, man skriver til, hvis man har mistet et eller andet, man godt kunne tænke sig at få tilbage. Så er han klavoyant, ikke? Det er synsk, han. Blandt han andet. Er synsk. Han er sandsiger. Så. Sandsiger? Ja. Det er hans titel. Og det er ikke nedladende. Det står der her. Ja, det er fint nok at kalde ham det. Sandsiger praktikant, synes jeg godt, vi går overveje. Fint. Hvor mange vil du læse op for os? Jamen, bare et par stykker. Rebecca, giv os en. Der er nogen, der skriver, kære John, vi er et ægtepar, som er urolige for, hvad tiden vil bringe os. Vi har i 4 år boet i et hus sammen med noget familie, men nu vil de sælge huset, og vi skal så finde noget nyt at bo i. Får vi et godt sted at bo, kan du se, hvad der bliver af os, skriver Liselotte. Kære Liselotte, huset vil blive solgt, og I vil få en form for lejebolig ved jorden i nærheden af det nuværende sted. På jorden? Ved jorden. Okay. Om det lige svæver lidt ovenover jorden, eller det står placeret på, det ved. Men der er mange ting, som John finder lige omkring jorden. Det er mezzaninen, de flytter ned på, som jo ikke rigtig er stuen eller første sal. Det er derfor. Ja. Og så vil de jo et få gode naboer og få det godt igen. Nå, hvor er det godt. Ja. Findes John? Har I nogensinde ringet til ham? John findes. John findes, fordi at du har fundet hans klinik, eller hans konsultation. Hans konsultation. Man kan jo godt komme i konsultation hos John. Hvor han skriver, jeg læser hverken i hænder, kort eller kugle. Det er den gamle form for synskhed, som jeg er født med. og der kan man jo så komme ind. Og hvad er det? Jamen, det må man jo nok betale 700 kroner for at finde ud af. Okay. Er der aldrig nogen af jer, der har fået læst kuglerne? Yes. Næste tip, hvis det er. Ja, eller, jeg synes bare, det er meget fint, at John skriver på sin hjemmeside, at konsultationstiden er ubegrænset. Så tænker jeg, at det her ægte par måske bare kunne betale 700 kroner og flytte ind hos John. Bor han ved jorden? Han bor på mezzaninen. Det næste? Ja. Der er en kvinde, der skriver, jeg er alene på 7. år. Møder jeg en ny mand, eller forbliver jeg alene resten af livet? Jeg er blevet lovet en ny lejlighed om cirka 1 år. Bliver det til noget? Hvordan med min økonomi? Jeg synes ikke, den er for god i øjeblikket. Skriver John. Kære skørten, du vil blive tilbudt en lejlighed inden 1 år. Valget er dit. Nær jorden. Ja. Nær jorden. Du vil altid klare dig økonomisk. Og så skriver han et lille PS, og det er næsten derfor, jeg har taget den med. Som barn havde du tit hænderne i koldt vand, fordi du hjalp meget til derhjemme. Det har givet dig gigt i armene og hænderne. Og nu skal de se os af. Det bliver bedre med tiden. Nej, hvor han vil, mand. Hold kæft, hvor undskyld, for sådan der, hvor han vil. Det er fandme godt set. Ja. Mette Vibe Utzon, så er der jo lidt at leve op til det her, kan man sige. Det er sgu svært at komme efter. For nu skruer vi jo tiden frem til 2008 og den 6. februar. Du sidder med Ude Hjemme, som er kommet i dag. Jo, men der er ikke nogen, der fejler. Jo, det er der forresten. Det er jo tips for hjemme. Jo, det er tips. Skal vi tage gemme æggene, eller holde bilen ren først? Hvad vil I helst gemme tilbage? Jeg vil godt have tip nummer et. Gemme æggene. Hårdkogte æg kan sagtens fryses, hvis du forinden skærer dem i skiver og lægger disse i en plastboks. Og med alt respekt for dem, der er vokset op under grin, ikke? Ja. Altså, så svarer det lidt til det der med for at fornærme min svigermor, som jeg ved skærer leverpostej op i små portioner og putter noget af det i fryseren, så kan den nemlig holde sig længere. Jamen, hvor lang tid har hun ellers om at spise en bakke leverpostej? Ja, det ved jeg ikke, for det fik jeg aldrig rigtig spurgt om. Kan man ikke bare købe sådan en fransk postej? Men tænk, der er et billede af nogle æg, som er, I ved, de der æggeskivemaskiner. Ja, nej, sådan nogle. Sådan har jeg det hjemme, så har der skal du lige være så. Har du? Det har jeg da. Borgerdyr. Jeg har da sådan en. Småborgerdyr. Har du ikke sin, Rebecca? Sådan en har jeg godt nok. Æggedeler. Har du også en køkkenrulleholder? Ja. Har du også sådan en ude på toilettet, sådan en hæklet en, man sætter ned over toiletrullen? Nej, jeg har til gengæld sådan en gulvmåtte ned under toilettet, du ved, de der, som jeg aldrig har forstået. Som folk pisser på. Ja, også fordi dem, mænd er nogle svin, og det er og det fede er bare at have nogle venner på besøg, bare at spille Ludo eller Xbox eller et eller andet, så er der pisset på den måtte. Eller på tæppet, på det der, og det er simpelthen så ulækkert. Jeg har aldrig forstået, hvorfor folk har det. Har din mormor det? Nej. Det har det er som regel ældre mennesker, men jeg har det også. Hvorfor har du det? Det er bare meget rart nu, når man ikke har råd til varme i gulvet, så kan man jo sidde der med fusserne. Ikke? Hvad farve er den? Den er grøn. Ej. Men den der æggedeler, du har, er det sådan et princip for at spare tid? Det er bare meget fedt. Men hør nu her, det er da muligt, jeg lyder som Morten Ræsen nu, men hvis man nu har smilende æg, for eksempel, ikke? Det kan jeg godt lide. Der er måske også nogen, der tænker, hvad er smilende æg? Hvis de er smilende, skal du ikke skære dem ud. 6 minutter. Bam. Ja. Ikke, så, 7 minutter, så er det smilende. 7-8 minutter, så er det smilende. Så er det ikke blødkogt. Det er, er det heller ikke hårdkogt eller skiden eller noget som helst. Så lægger du ned, fordi hvis du skærer med kniven, ikke, i sådan et smilende æg, så bliver det sådan et, så får du det ikke ud i skiver, så er det skidesvært at skære. Lægger du ned i hakkeren der, i skærerne på hovedet, så har du dem. Ja. Nå, så blev der ro hos journalistpraktikanten. Jeg er fuldstændig bare. Så lukket i din fuldstændig mundlam. Prøv lige hør, så kan du tage, hvis du så nu skulle komme til at skære for mange skiver, Anders. Ja. Så kan du tage dem, og så kan du proppe dem ned i en plastboks og fryse dem ned. Så næste gang behøver du ikke dine æggedeler. Ja, det var så rigtigt. Eller hvis den ligger i din opvaskemaskine, eller du ikke kan finde den en eller anden. Ja, jeg vasker jo kun op i hånden. Nej, jeg synes, det er grænseoverskridende, du har sådan en pissemåtte der. Jeg har ikke, eller... Jo, du har. Jeg har en pissemåtte. Du kom bare til at sige det. Ja. Hvad hedder det næste tip? Ja. Hold bilen ren. Ha' en rulle plastikposer. Det er Lisbeth, der kommer med det her gode tip. Ha' en rulle plastikposer liggende i bilen, og træk en pose over sko og støvler, når de efter en skovtur eller lignende er fyldt med jord og snavs. Du slipper for kedelig rengøring af bilen. Der var der ikke nogen, der har fortalt mine børn og min hund og mig selv det. Og hvis du gider at gå ind i sådan en, hvad hedder sådan en, ikke en klavoyantmaskine, men sådan en, du ved, der steriliserer ting hos tandlægen, inden du sætter dig ind i min bil, fordi du må ikke svine i den. Nej. Tak, det var to nyttige jonsial at få ud af hjemme. Det er jeg meget, meget glad for. Nu spiller vi det musik, og så skal vi faktisk nå at ringe til Viborg inden betrænhederne, fordi vi skal kigge forbi Ny Alliance. I dagens Ekstrablad kan man læse følgende sagt af Ny Alliances mand i Viborg, John Kersi. I Jylland har vi et ord for, hvad Malurumon har gjort, og det er slingerfisser. Det er det, Holger Vestergaard, formand for Ny Alliance i Silkeborg, der udtalte. Vi ringer lige om lidt. The Killers og nummer, der hedder Smile Like You Mean It, fra en fantastisk plade, som i øvrigt hedder Hot Fast. Du lytter til De Sorte Spejder, som sender direkte på P3. I dag uden Anders Lund Madsen, da den lille fyr, han er influenceramt, men med min gæstemedvært, Mette Vibe Utzon, tidligere journalist, tidligere ansat her i Danmarks Radio blandt andet, og også på TV2, Fox News. Men... Er du ked af, at du ikke laver nyhedsformidling mere nu med alt det her Ny Alliance, halløj med det? Nej. Jeg var lidt ked af, at jeg ikke lavede valg. Kunne jeg godt mærke på mig selv, at der rev det lidt i mig. Der tænkte jeg, det er sjovt at lave folketingsvalg. Ja. Men jeg kan godt lide at høre om det, så jeg vil gerne høre, hvad det er, du skal fortælle. Holger Vestergaard, velkommen til programmet. Jo, tak skal du have. Holger, du er formand for Ny Alliance i Silkeborg. Det er korrekt, ja. Holger, hører du nogensinde De Sorte Spejder? Nej, jeg er nok ikke lige den generation, der hører mig til det. Men min søn, han gør det da en gang imellem. Så. Holger, vi har lyttere imellem 0 og 200 år. Så nå, det, okay. Du kan være med, det lover jeg dig. Men nu skal du høre her. Vi har nemlig grund til at spørge, det er fordi, at vi her i programmet jo monitorerer, hvad kan man sige, tilgangen af medlemmer og desværre også afgangen af vælgere. Vi spiller en lyd, men jeg er glad for at kunne præsentere. Folk skriver så til os, hvis de melder sig ind i partiet, og hvorfor de har meldt sig ind i partiet, ikke? Og når folk melder sig ud, så spiller vi den her lyd. Det her var bare en test, fordi vi har ikke fået at vide, at der er nogen, der skulle have meldt ud lige siden vi spillede den sidst for en halv time siden. Men til gengæld, jeg vil gerne spille den her for dig, Holger, fordi at tro det eller ej, prøv at høre. Vi har fået en mail fra en, der er Michael. Han har meldt sig ind i Ny Alliance. Jamen, og sagt, ved du hvad, jeg tror på, at de skal nok komme på ret køl igen, uanset hvad. Ja. Holger, kommer I på ret køl, uanset hvad? Jamen, det er helt klart, det er op og bakke, og det har vi jo alle sammen erkendt, at det er nu. Jeg håber det meget. Jeg synes stadigvæk, der er meget brug for partiet, og jeg synes, at der er mange, mange gode, nytænkende elementer i vores politik. Holger, i dag i Ekstrabladet, ja, der er der en artikel om, at baglandet er skuffet over, hvad der er sket med Ny Alliance, og ikke mindst, at Malou Aamunds afhopning er kommet som et chok. Og Ekstrabladet har i går lavet en rundringning til 28 ud af 50 lokalforeninger. Ja. Og du bliver citeret i Ekstrabladet for at sige om Malou Aamund. I Jylland har vi et ord for sådan nogen, altså som Malou Aamund. Slingrefisser, siger Holger Vestergaard, formand i Silkeborg. Og så tænker jeg, at det var da alligevel også en bombastisk udmelding at komme med, trods alt. Det var det jo heller ikke. Altså i Jylland er det ikke ualmindeligt at bruge et begreb, der hedder slingrefis. Og det var det, jeg gjorde, og jeg er utrolig ked af, at det blev fremstillet som sådan, fordi så vulgær et sprog vil jeg jo ikke bruge i, ikke engang i politik, altså. Så det er jeg meget ked af. Jeg kan jo ikke sige, at jeg er blevet bevidst fejlciteret eller noget, men fejlciteret, det er det. Holger, jeg kan godt sige, hvad forklaringen er, tror jeg nok. Ekstrabladet er jo som sådan, som udgangspunkt, et af Danmarks mest, altså, velresearchede aviser, ikke? Når de skriver artikler. Det er virkelig noget, der hedder velresearchede. Det er også lige meget. Men det er ham journalisten, der plejer at skrive det helt nye, rigtig fede mandagstillæg, der hedder Kun for Mænd, som har skrevet artiklen her. Og jeg er ked af, at du er blevet fejlfortolket. Eller fejlciteret hedder det. For det er jo det, du er blevet. Jamen, det er det. Og jeg er selvfølgelig meget ærgerlig over det, og meget ked af det, ikke? Fordi det er bestemt ikke en stil, som jeg bryder mig om. Men altså, det er da klart, at slingerfis, det er det, jeg har sagt, ikke? Og der skulle jeg måske også have tænkt mig lidt om, inden jeg bruger sådan et begreb. Men det er ikke ualmindeligt, vi bruger det her. Men Holger, lad os nu sige, at den tager jeg på min egen kåbe. Hvis det nu var, at du ikke var blevet fejlciteret, så havde du sgu nok også haft ret. Men den tager jeg bare på min egen. Hvad hjertet er fuld af. Ja, nemlig. Holger, vi bliver nødt til at lægge på desværre, fordi at, vi skal have nyheder. Klokken er faktisk over 15. Ja, men jeg siger tak, fordi jeg fik. Tak, fordi vi lige må sætte den på plads. Hej. Hej. Her er nyhederne. Klokken er nu over 15. Kære lytter, velkommen til anden time af Det Sorte Spejder. Det er i dag onsdag den 6. februar 2008. Mit navn er Anders Breinholt. Ved siden af mig sidder Mette Vibe Utzon. Og Anders Lund Madsen, han er syg. Derfor er setupet i denne her uge, at jeg har haft en gæstemedvært med, i stedet for Anders hele ugen. Fordi at det kunne godt være blevet nogle rigtig, rigtig lange programmer, hvis jeg skulle sidde her alene. Så har der ikke været nogen programmer. Det kan vi så godt sige, som det er. I morgen får vi besøg af Henrik Hall, tidligere musikant i Love Shop, og snart pladeaktuel. Og et usandsynligt dejligt menneske, som tager nogle plader med. Henrik er også oppe i alderen med det. Og derfor ved jeg noget. Det er rockmusik, han er med. Det er beatmusik, han er med. Du ved, det er, hvor alt det bliver spillet, og så bliver det elektrisk forstærket. På LP-plader? Yes, på longplaying, lakplader 78. Der tager han noget god gammeldags rock and roll med. Ikke? Okay. Og på fredag er Nicolai Lie K's gæstemedvært her. Samtidig med, at vi også får besøg af Kjeld Tolstrup, vores ugenlige husven, Kapelkjeld. Hele ugen har der været et klip, som der ligesom ligger standby med Line Baum Dahlsen også, som vi spiller, hvis det er programmet ved at dø lidt ud. Og jeg skulle måske have brugt det i forrige time, fordi der synes jeg da nok, at vores journalist Rebecca på programmet, og dig, som jo også er journalist med det, der var stemningen bare lidt dårlig. Og der skulle jeg måske have trukket trumfkortet og spillet den. Hvornår? Det er med toiletmotterne? Ja, ikke deler. Så er det forkert, at han ikke deler. Okay. Så er det forkert, at han pismotte derhjemme på toilettet og... Men på den anden side ville du komme til at savne Anders for meget, hvis ikke vi sagde et eller andet smule ubehageligt. Ja, det kan godt være. Det er bare, fordi en, der hedder Michael, han har skrevet til os, at han har et... æggedeler på logo. Ja, ja, han har en æggedeler. Det er nogle film, man kan finde, hvis man leder lige lidt længere, end de andre film på nettet. Men Michael skriver, hvad er der nu galt i at have en måtte på sit terrasso-toiletgulv? Jeg har et sammenlagt overskuds-egetæppe, jeg placerer mine bare fødder på, når jeg sidder med min bærbar på toilettet. Skulle det måske være unormalt? Og så siger du, imens nyhederne spiller, man fanden tager sin laptop med ud på toilettet? Så kigger jeg på det og siger, det gør jeg da nogle gange. Så siger du, hvad gør du med at vaske hænder? Så lægger man laptopen fra sig, så vasker man sine hænder. Hvornår? Så tør man sig, og så vasker man sine hænder. Okay, tør sig, læg laptop fra sig. Hvordan? Nej, tør sig. Nej, nej. Nå. Laptop fra sig. Ja. Tørre. Numse. Mm. Mm. Og? Bidé. Nej. Og så vasker man sine hænder. Og så tager man laptop ud på toilet, og så er man helt frisk. Og så er der ikke kommet snavs i tastaturet, som man siger. Kan du ikke bare have et dameblad derude, eller et eller andet, altså, og så tilhører en generation, hvor man ikke har et eller andet elektronisk med på lokum? En god bog, ugens rapport, Jyllandsposten, uden sammenligning. Der er ingen grund til ugens rapport, når man har internet. Nej. Kan du godt lide Tue Vest? Ja. Godt, fordi det kan jeg også, og jeg tosser med ham. Og jeg ved, at den her sang, vi skal spille nu, den afføder også en masse sms'er. Jeg elsker Tue Vest. Og det her, det er Tue Vests nye single, og den er pissegod. Den er faktisk fantastisk, og jeg gider ikke at høre andet. Det er den. Den hedder Sikke et cirkus. Prøv at høre efter. Tue Vest, og nummer, der hedder Cirkus. Det er hans nye single fra en plade, der kommer i midten af marts, og det er, synes jeg, er dejligt nummer. Hvad siger du? Jeg kan jo synes, det er godt. Ja, det er godt. Det er godt med det. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Okay, der bliver vi lidt gode venner igen. Ja, der bliver gode venner igen. Det var sådan, da jeg inviterede dig herind med det, så sagde jeg ordet frit. Du må sige, hvad du vil. Du må gøre, hvad du vil. Har du noget, du brænder for? Har du noget på hjertet? Er der noget, der er faldet dig for sinde, for brystet, hvor du siger, det var de godt, Sørens? Det sætter du ikke noget om. Jamen er der det? Det synes jeg er lidt sent at sige. Ja, der er enormt mange ting. Vi er der 40 minutter igen. Jo, jo. Jeg skal nok finde på noget. Nej, ja. Men jeg vil hellere tage et eller andet, hvor jeg ikke selv kommer i klippen, fordi jeg er jo stadigvæk journalist, så det der med personlige holdninger og sådan noget, det er jo altid noget, man skal holde sig fra. Ja, det har sådan har jeg også. Det er der en grund til at sidde og sige i radioen, når man mener om noget som helst selv. Det er der simpelthen en grund til. Det lader man sorte spejder op. Ja. Nu er jeg jo godt nok trådt ind i det sorte broderskab i dag. Men jeg noterede mig bare, at de der kirkens mænd, altså, det vidste jeg jo godt lidt i forvejen, der er jo nogle kirkens mænd, som fører et ikke altid lige urbansk sprog. Men nu må jeg sige noget? Nu har jeg godt lige taget et stykke bid af en kage, men det går om. I dag er det, i går var det super duper duper duper duper Tuesday, ikke? Det man bare har glemt, det er, at i weekenden var det super duper duper duper duper weekends i Roskilde. Stifts, right? Der er bispevalg. Der har været kampvalg. Der har været, altså det er en mulighed. Man siger nu jo, når de to amerikanske partier har fundet deres kandidater, og præsidentvalgkampen går i gang, så begynder smuskampagnerne, og kan du huske Hillary Clinton? Hun så i fingre igennem, hendes mand var utro. Vil du overlade landet til hende, eller hvad der kan komme af kampagner, ikke? Eller vil du overlade landet til en gammel mand, der alligevel snart skal dø? Eller den stil, eller hvad det nu kunne være, ikke? Herhjemme har man prøvet lidt, der sendte man så Jens Rode i byen, for lige at sætte den sidste trumf ind, ikke? Problemet er bare, at der ikke er nogen, der synes, at Jens Rode er rigtig fed, så man grinede lidt af ham og tænkte, okay, og det skadede så måske mere ham, og han sag i virkeligheden, ikke? Men der har man jo virkelig i super duper duper duper duper weekend valgkampen i Roskilde sat det hårde skødt til, kan jeg forstå. Altså, det er nærmest, jeg tror nærmest, det er valgkampen op til. Ja. Fem, der konkurrerer om at blive biskop i Roskilde, fordi Jan Lindhardt, han går på pension. Og det har fået sindene i K i Roskilde i kirkelige kredse. De kalder hinanden tudefjæs. Der er fem, som sagt, der er dyster, ikke? Og de der er fem, der stiller op til valg som om at blive biskop. Ja. Og biskop er noget af det største, man kan blive, right? Det må man sige. Ja. I hvert fald inden for den verden, ikke? Ja. Og de har så beskyldt hinanden for alt fra ikke at tro på Gud til at ville nedlægge de små sogne. Det svarer nok sådan omtrent til at ville nedlægge kongehus, kunne jeg forestille mig, hvis man sådan skal sammenligne dem noget. Ikke? Have holdninger som Dansk Folkeparti, det er også et skældsord. Og som sagt, at nogen var tudefjæs, og at de er fulde af løgn osv. Og den, der så slår alle de andre, det er så, at Poul Joachim Stender, som er en af bejlerne til den her post, som biskop, han kan godt lide at lave mad. Ja. Og så har nogle af hans konkurrenter svinet ham til ved at sige, at Roskilde, hvis han blev valgt som biskop, ikke ville få en biskop, men boller i karry. Og der er det, man siger, du, de kunne have sagt en lille forpulet lorte, og så nisse. Eller faktisk kunne de have, de kunne have sagt. Katten da og for pokker og saft susme og fucking nisser, fucking lorte nisser, fuck og shit og fuck for satan. Fuck det. Nej, eller det. Men i Roskilde, der siger de, du er vel nok en gammel dansk middagsret. Og der er det jo, altså, der er det jo virkelig en smuskampagne, man har valgt at smide på banen. Med den indsigt, du har i bispevalget i Roskilde Stift. Hvem vinder? Ja, godt spørgsmål. For nu skal de jo tælle stemmerne om, fordi der er også valgfusk med i billedet. Ja, det kunne jeg forstå. Kunne jeg høre der, Mondo i går? Ja, ikke? Der er afgivet for mange stemmer. Det er virkelig utroligt. Altså, de snyder med drager og sviner hinanden til. Altså, det siger, der er 100 mennesker, der kan stemme, og der er afgivet 112. Eller, jeg ved ikke, hvor mange, der er afgivet, men det er noget af den stil, ikke? Mm. Hvordan kan det da så gøre? Og er det set før i stiftvalg? Godt spørgsmål. Min research rækker ikke så langt, men jeg kan fortælle dig, hvad Joachim Stender, han svarer til politikken. Meget gerne. Han siger, boller i karry er jo en udmærket ret, men alligevel. Der må være en blonde. Var det historien? Ja. Det var en god historie. Det siger, så skal vi spille et... Siger du til alle piger? Nej, ja. Det var en god historie. Vil du med hjem? Er det ikke lidt utroligt, at dem, som skal rende rundt og være mere heldige end alle os andre, de går og sviner hinanden til med boller i karry? Okay, nu har du... Nu vil jeg godt prøve at tale den lidt op. Jamen, det behøver du ikke, for det var en god historie, eller det er en god historie. Det er det samme med det der over i Viborg, hvor at præsterne, de ikke vil give de mandlige præster, nogle mandlige præster ikke vil give kvinderne hænder og så, eller hånden. Fordi de har siddet på deres toilet med... Med laptopen, ikke? Mm. Ja, og der vil jeg da så også sige, der er en, der har skrevet en sms, og hvis man nu endelig sidder med sin laptop på toilettet, så kan man bare tage Vita-rap rundt om den, så er man også fri på at vaske hænder, når man har været på toilettet, og det er sådan set også et markertræk. Nej, det vil sige, det er, og det er sjovt, ikke? Fordi at nogle sogne mangler ligesom tilskuere i deres kirke, og ham der Flemming Plæst, der er sådan en poppræst i København, som er lige på et tidspunkt, hvor han i medie, det er sjovt, hvad blev der egentlig af ham? Han er ude i Christianskirken. Ja, det er han nemlig, men han er meget, han havde en mening om alt på et tidspunkt, ligesom Syrine Godfredsen, som jo er uddannet teolog, men hun ved jo så alt om sports. Det er sjovt, det er nogen, som har noget med kirken eller kristendom at gøre, der ved noget om alt. Ikke? Godt. Fint, jeg var til barnedåb i Frederiksborg Slotskirke, hedder det, i Hillerød, jo, i søndags. Den varede 1 time og 20 minutter, den her barnedåb. Der var så 3 unger, der skulle døbes. Det var sådan set fint, og det plejer at tage 45 minutter. 1 time og 20 minutter i en kirke med en meget, meget, meget, meget, meget, jeg kan sige det, kedelig præst. Det skal ikke være sådan noget pop og spas og vi er unge eller noget som helst. Men det er bare nu, når man så har ekstra publikum inden, fordi der forstår sig heller ikke folk, der får døbt deres unger, og kun er der, når de skal døbes og konfirmeres i øvrigt. Og når de skal giftes med, så kommer de ikke i kirken eller så synes jeg, at man skal holde sig lidt væk. Men er det din datter døbt? Nej. Af samme grund. Skal heller ikke, jeg er heller ikke medlem af Folkekirken. Af samme grund. Jeg benytter mig ikke af tilbud. Derfor ønsker jeg heller ikke at betale til det. Og jeg skal heller ikke giftes i en kirke, hvis jeg skal giftes. Og så fremdeles. Der er meget vejen. Nej, jeg synes det ikke. Det er jo fint nok for at gøre det, men det er bare, når man så trækker sine venner og familie og bekendte ind i en kirke, hver gang man får et barn, ikke? Og så sidder man der, så forventer jeg bare, at der kommer et eller andet, ligesom lytterne forventer, at vi sikkert spiller et stykke musik om lidt, og jeg holder min kæft. Fordi det har de også betalt licens for, ikke? Eller dem, der har, skal have lov til at brokse. Dem, der ikke betaler, skal bare tige. Men, nu har jeg mistet pointen med det her. Jo, det er bare, når man forventer, at man kommer ind i den her kirke, og der skal ligesom ske et eller andet. Og det er bare kedeligt, der bliver læst op. Og jeg ved ikke, om Bibelen er kedelig eller ej. Det tror jeg ikke nødvendigvis, den er. Eller Johannes. De læser bog, ikke kun op i bog, eller nemlig, eller nej. Hvad det nu er, de læser op af. Ikke? Det, men nej, hvor er det kedeligt. Ved du hvad, i virkeligheden så er det lige så meget det. Var der ikke enormt mange børn med til den der barndom? Jo. Mm. Blandt andet min egen datter på 15 måneder. De hun, har det svært. Det eneste, der var gode, det var, hun på et tidspunkt neglede en pung fra en ældre dames taske, hvor der var et større kontantbeløb i. Så der er min lille gypsy kid, og hun, det har hun lært allerede. Ved du, hvad jeg engang har oplevet med min 11-årige Amanda? Ja. Vi skulle skynde os rigtig meget til et bryllup i en kirke, og vi var som sædvanligt forsinket. Så vi hæv unger, og hvad der ellers var, gave og alt muligt andet, og på med nylonstrømperne og alt muligt andet, og ned i bilen og køre som død og djævel til Lyngby, eller hvor den nu var, ikke? Og så kommer vi ind, og vi er de sidste, og det er næsten pinligt, ikke? Altså, det er sekundet før pinligt, måske, var det også overskrevet. Og, ning, ning, ning, ning, og så sætter Amanda sig på bænken ved siden af sin storsøster. Og så, fordi hun er jo i fin kjole, så hiver hun op i den her kjole, og så står hun sådan her, for hun er så glad for sin kjole. Og så har vi glemt at give hende underbukser på. Nej, nej, nej. Og så hun sidder så ved siden, står ved siden af den her ældre dame, som først, du ved, fuldstændig som på film, kigger og vender ud og kigger tilbage igen, der stort barn med bare røv. Og Amanda vil have mig for at fortælle den historie, men det er bare det sjoveste. No. Der var det ikke nogen kedelige nej, seance, så blev det fordi godt vi sad og klukkede af grin. Ikke mindst hendes storsøster. Stakkels barn. Ja. Ej, ej, hun synes, det var sjovt, Amanda selv. Nå, det er med de sociale myndigheder, og er vel senere blevet draget ind. Men vi fik dem værfet af. Ja, fair nok. Ja. Godt. Er du, ja, du er altså døbt og gift og sådan noget, ikke? Eller ja, gift, eller konfirmeret, ikke? Jo. Ja, fordi den trosretning, jeg lever efter, der bliver man jo først gift, og så derefter døbt, og så... Yes. Er det sådan noget hedens gud? Vi spiller noget musik nu, og så spiller vi tennisbingo om lidt. For det ved man hvad. Her er Oasis, verdens bedste rockband. Oasis og nummer, der hedder Hello. Og det skægge er, at nu, eller ikke skægge, det interessante er, at der er flere, der har skrevet. Jamen, du er ikke medlem af Folkekirken, så jeg skal bare holde min mund. Men jeg har også taget den beslutning, det hedder nu. Fordi man er blevet inviteret. Jeg kommer jo ikke i kirken bare for at komme der, og så snylte gratis på den, så vil du hellere betale til så den. Så du lægger en femmer, når du kommer til barndom? Nej, det gør jeg så heller ikke. Det burde jeg måske gøre. Men man ved bare ikke, hvad pengene går til. Oppe i Frederiksborg Slotskirke står der til de fattige i kirkebøssen, ikke? Det er dem, hvis friværdi er udhulet. Ja, det er helt korrekt. Mm. Og jeg tænkte bare på... Det er jo fordi, man bliver inviteret jo, så er det svært, at, så man, for, synes folk også, man er, men det kunne godt være, at man faktisk kunne tage den diskussion og så sige, vi er ikke med der Folkekirken, jeg ønsker ikke at komme der. Mange tak for invitationen. Jeg kommer til fadelsanlægget, eller til brunchen, eller et eller andet. Jeg kender en fyr, der hedder Uffe, som ikke var med til sin egen datters barndåb, fordi han ikke har samme forhold til Folkekirken, som du har. Så han død uden for at vente på, at det var overstået. Jamen det er da egentlig meget bladret, det er da godt, men det er bare, fordi... Det er de færreste, der sidder til en barnedåb eller en konfirmation. Ej, en konfirmation er et bryllup selvfølgelig. Der er dem, der er der glade og sådan noget. Til et barnedåb, der er barnet pisse ligeglad. Jeg er ked af at sige det, men det er de fleste børn, der bliver døbt i hvert fald. Jeg tror, at de fleste bliver døbt inden for de mellem 4 måneder eller år, ikke? Jeg tror, de er ligeglade. Og det er fint nok, forældrene, der tror på det sådan noget. Men og største parten af tilhørende gider egentlig ikke rigtig at være der. Men... Man gør det, fordi man er inviteret. Kan du følge mig? Til et bryllup er det en glædelig begivenhed. Til en begravelse er det næppe forhåbentlig er en glædelig begivenhed. Det kommer selvfølgelig på, hvem det er. Ja. Men man kan vel også sige, at lad de små børn komme til mig, og nu får det her barn officielt et navn og sådan noget, og en fin lang hvid kjole og sådan noget. Det er vel heller ikke en sørgelig begivenhed. Nej, det er stadig med, at det er at benytte sig af tilbuddet, når man ikke er medlem. Og det er da rigtigt. Det er sådan, jeg har ikke tænkt over det. Ligesom vel, som jeg siger, når folk, der ikke betaler licens. Det kan vi jo ikke tænke, om de gør, når de skriver ind, og de synes, det er et lortprogram, eller hvad folk nu skriver, ikke? Eller et eller andet. Eller de godt vil høre et musik, eller vi skal ikke snakke ind over intro på Led Zeppelin, eller et eller andet, hvad folk skriver. Og så tænker om de betaler licens. Alle må skrive, hvad de vil. Men det er faktisk rigtigt. Så fremover, der er der ikke nogen, der skal invitere dig til barndåb i kirken? Ja, det må de gerne, så vil jeg bare sige pænt nej tak, eller jeg ønsker ikke at komme, fordi jeg tror ikke på... Det er nærmest masse monopol det her. Det er lige før, vi skulle have Gry ind. Hun er jo også producer på masse, eller hun er jo Gry på monopol. Hvad har du så gjort med Ellen? Din datter? Har du dyppet hende i en hun er bare navngivet. Det er jo bare, i bund og grund er det jo bare et stykke papir, man skriver under, og så siger, ens barn skal hedde det her. Og så sender man det så op til sognet. Men det er jo loven. Hvordan har du så fejret, at hun kom til verden? Og så? Det gjorde jeg med en stor sommerfest. En stor fadel. Ja, en stor sommerfest faktisk. Og jeg kan da stadig huske den. Så det var i sommer. Okay. Ja. Sådan. De her toner, ikke? Mette Vibe Utzon, det er Danmarks Radios Big Band, verdens bedste big bands, der spiller musik. Så tager jeg ud i telefonen. Ja, tak. Og det er vores kendingsmelodi til den quiz, vi har her i programmet, hvor du, kære lytter, har mulighed for at vinde en De Sorte Spejle t-shirt, eller måske to, hvis du har en samlever, en kæreste eller en kone, uanset om I lever på polsk, eller om I er blevet gift på Rådhuset eller i kirken. 70-20 ringer man ind, når man mener, man har tillidsbingo. Mette, du skal trække nogle tal om lidt. Og jeg giver dig... Det, du gør, ikke? Det er bare, at du lader, som om du læser nogle tal om lidt. Yes, godt. Hvor mange? Bare indtil der er en lytter igennem. Så læser du de her tal op. op ad den her, og så læser du behøver ikke at tage papiret. Det kan de da se på det der webcam. Yes. Og så læser du nogle tal op, og så den første, der ringer ind og siger tillidsbingo, er den første, der gennem. Vi spiller to omgange. Først en række, og derefter pladen fuld. Og det første nummer, Mette Vibe Utzon, hvad er det? 8. 8. Nummer 8. Næste nummer. Nummer 6. Nummer 6. Sådan har jeg aldrig fået den før. Næste nummer, Susanne. 1. 1. Og næste nummer. 0. 0. Næste nummer. 2. 2. Og næste nummer. 4. Og det var nummer 4. Hvor mange skal du af? Ja, men det skal lige have telefonen med her, ikke? Det er nummer, altså nummer 4. Og næste nummer. 7. Nummer 7. Hallo? Hej. Nej. Hallo? Sagde du lige hej? Undskyld. Nej, det skal du da ikke undskylde. Lille pusta. Tillidsbingo. Ja, men det er for sent, fordi du sagde hej, og så undskyld, og så tillidsbingo. Men du behøver altså ikke undskylde. Nå. Kan du have godt? Jeg vil lige måde. Tak, Møgen. Edder med min hård hund, Anders Breinholt. Man siger altså tillidsbingo, der er jeg ligeglad. Det er det ene. Vi tjekker ikke tal, vi tjekker ikke noget som helst. Vi spørger om folks blinklys senere, Mette, og så skal vi gætte, hvem... godt. Næste nummer. 8. Må det godt være de samme? Hallo? Tillidsbingo. Ah, men hvad er det smukt. Tillykke. Jo, tak. Hvem taler vi med? Morten. Goddag, Morten, og velkommen til programmet. Jo, tak. Hvor ringer du fra, Morten? Det ved jeg ikke helt. Var det godt svaret? Altså, som i, at du kører efter GPS? Som at jeg er ude på landet. Okay. Men hvordan er du blevet fragtet derud, hvor du er? Det er jeg i en firmabil. Det ikke er, hvad hedder han, Milo fra Pusher 3, hvor du er ligget i bagagerummet af en gammel Toyota Hiace, hvor der står Serbian Food Import på siden. Nej, nej, det er min søn Martin, der kørte. Det er ligesom ham der pianomand, der bare dukkede op ud af det blå og kunne spille på klaver. Ja, eller kanomanden, der lige sad væk i 15 år. Kanopianomanden, ja. Morten, det er din søn, der har kørt, siger du? Morten, er du der? Ej, så røg Morten ud, fordi signalet simpelthen er så dårligt. Fordi den ikke vidste, hvor han var. Ja, så tager vi bare en mere. Hallo? Tillykke, Bingo. Ah, men hvor er det smukt. Tillykke. Ja, tak. Hvem taler vi med? Jeg hedder Jane Vivoltoft. Goddag, Jane. Hvad? Vivoltoft. Vivoltoft. Ja, jeg hedder også Anders. Det må jeg gerne sige. Jane Vivoltoft Andersen, velkommen til programmet. Tak skal du have. Og tillykke, du har vundet de sorte spider t-shirt. Det var det dejligt. Ja. Hvor ringer du fra? Jeg er lige nu ved jeres på vej hjem. Jane, har du mulighed for at slå dit headset fra? Ja. Fordi det er bare, medmindre at du selvfølgelig fører en bil, gør du det? Ja, det gør jeg nemlig. Ja, okay, det skal jeg også se. Og hvis du vil jeres sige, er du lige omkring ved vejarbejdet, har du mulighed for at kunne køre ind til siden? Det er bare mere, fordi signalet er virkelig, virkelig dårligt. Anders, du skræmmer lytterne væk. Nej, Jane. Er du der, Jane? Hun har sat den på mute nu. Nu kørte hun ind i et eller andet, fordi... Nej. Du... Jane, er du der? Nej, det er ikke sjovt. Ja, nu er jeg der. Ah, det var godt. Du har ikke fjernet headsetet nu, vel? Nej, jeg skal lige ind. Det er fint nok, Jane. Jane, må jeg spørge dig om noget? Ja, det må du. Hvad laver du til daglig? Jeg sidder hos trykforsikring. Det er trykforsikring? Ja. Ja. Og er det som assurandør, eller hvad er din stillingsbetegnelse? Ikke fordi Mette Vibe Utzon er jo ligeglad med, hvad det er. men jeg kunne da godt tænke mig at vide, hvad det er. Jeg sidder som politirådgiver, hedder det. Det er dem, der hedder salgskonsulent normalt også i gamle dage. Nej, det er det ikke, men jeg sidder nærmest som fag, også for vores salgskonsulenter. Okay, men Jane, du bliver lige nødt til at køre ind til siden. Jeg er ked af det. Fordi ja, man kan ikke rigtig høre Jane, vel? Nej. Hvor jeg kigger ud på Peter Lovs, vores... tekniker. Og to sekunder. Ja, det er fint nok. Vi er først færdig klokken 4 jo. Nu er Echelon. Jeg synes, det er skræmmende, det der med, at folk forsvinder og heldigvis kommer. Er det bedre nu? Ja, det er meget bedre, Jane. Det var meget bedre. Det var godt. Jane, du er police... Policerådgiver. Policerådgiver. Og det vil sige, hvis jeg ringer og siger hej, skal have en indboforsikring. Ja, så taler du med mine kolleger, som er kundekonsulenter. Okay, men hvad laver... Men hvad er det så, du laver? jeg hjælper dem, hvis de så har, hvis du stiller nogle spørgsmål til mine kolleger, kunderådgiverne, som de ikke kan svare på, eller svært ved at finde svar på, så ringer de ind til os inde i politiafdelingen. Ja. Og så hjælper vi dem med at finde svaret. Jane, hvis du så sidder med et spørgsmål, som du ikke kan svare på, hvem ringer du så til? Så taler jeg med de kolleger, der sidder omkring mig, og så plejer vi at kunne løse problemet. Hvis de, hvis de ikke kan løse den, hvem ringer I så til? Hvem ringer polisen til? Så har vi sådan et specialteam, kalder vi det. Som er nogle medarbejdere, der har været der rigtig, rigtig mange år. Ja. Anders, du er ude i sådan en hvem banker røv på en bankrøvsdatter. Det er min onkel arbejder der er tryg for sengen, faktisk, og gjort det i mange år. Gerne og så tænker man bare, vi har aldrig rigtig vidst, hvad han lavede. Han har et farligt fint visitkort, men vi har aldrig rigtig vidst, hvad han lavede. Jane, er du på vej hjem fra arbejde så? Ja, det er jeg. Ja, og du bor i jeres i Strand? Nej, jeg bor i Herfølge. I Herfølge? Ja. Ja. Og hvordan er det, at bo i Herfølge? Det er rigtig, rigtig dejligt. Det er jo en del af Køge Kommune, ikke? Jo, det er det. Ja. Og ville Herfølge godt have fortsat med at have været... Ville I heller have været... Var det Skovbo? Næh. Det ved jeg faktisk ikke, fordi vi lige flyttede derned her i slutningen af december. Nå, for fanden. Og Jane, hvor I flyttede fra? Vi flyttede fra Gladsaxe. På Gladsaxe? Hvorfor flyttede I fra 2860? Nej, var det Gladsaxe, eller var det Søborg? Ej, det var... Ja, Søborg 2860, Søborg. Ja. Det Hvorfor flyttede I fra 2860? Fordi der boede vi en lille lejlighed med tre børn, og nu har vi fået et dejligt stort rækkehus til os og vores tre børn. Jane, er jeres tre børn døbt? Ja, det er de. Nu krasser Anders Reinholdt sig på skægget. Det er det, I kan høre, kære lytter. Ja. Hvad sagde alle jeres venner og familie og sådan noget, der var med i kirken? Hvor lang tid varede selve dåben? Eller selve handlingen? Det var en halv times tid, cirka. Og hvilken kirke var det? Var det Gladsaxe Kirke? Nej, min datter, hun er... Jeg er døbt på Nørrebro, og min søn, den yngste af dem, han er døbt i Greve. Og den mellemste, vi har, det er ikke min, det er min mands søn. Han er døbt i Greve også. Så det er næsten tre forskellige kirker, og en halv time på Nørrebro. Hvorfor kigger du? Hvor mange fingre er der her? Ja, der er to, men der er ikke nogen, der siger, at det er den samme kirke i Greve. Der kunne godt være flere. Er det den samme kirke i Greve? Kan jeg sætte gang i den der Line Baum Danielsen ting? Men det har det nok ikke været, fordi så havde du vidst det, Jane. Det er bare frem til, det er, hvor var dåbsceremonien, altså hvor tog det kortest tid, og hvor var det bedst? Jamen, det bedste er, synes jeg, frem til at tro bekendelsen, når barnet rent faktisk bliver døbt. Ja. Men nu er det sådan, at jeg tror på Gud, så derfor er mine børn døbt. Naturligvis. Så er der, vil det også være dumt ikke at få dem døbt, kan man sige. Netop. Ja. Vi kan jo så selv vælge, om de vil konfirmere det. Det er korrekt. Ved konfirmationen. Men det står vel også frit for, ikke? Fuldstændig. Det er jeg glad for at høre, Jane. Ja. Jane, du sidder i en bil. Ja. Og det betyder, at du skal tænde dit blinklys. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, men når jeg starter bilen, så ryger min telefon automatisk på det her håndfri. Fordi jeg har håndfri via min radio. Så du har altså en firmabil? Også fordi ellers dækker forsikringen. Nej, det har jeg ikke. Det har jeg altså ikke lige, men af sikkerhedsmæssige årsager, så kører man jo ikke med telefonen. Naturligvis ikke. Og så tænkte din mand, der er et godt tilbud til Hansen. Det kan godt være, at telefonforbindelsen ikke er særlig god, men installeret, det er det, undermoder med i bilen. Det skal jeg love for dig. Ja, det er det i hvert fald. Men Jane, tænd du bilen, og så lad os prøve at høre blinklyset. Og Mette, det vi skal nu, det er, at først så får du muligheden for, så kan nytte du til blinklyset. Så skal du, siger du dit bud på, hvilken bil er Jane kører i. Jeg har skidt forstand på bilen. Nej, men det er der heller ikke. Men, og så hører jeg bagfra, og så siger vi begge to vores bud, og så siger Jane ja eller nej. Ikke? Okay. Er du klar, Jane? Ja, det. Kan I høre det? Nej, skal vi det være stille? Ja, det kan jeg godt høre. Værsgo, Mette Vibe Utzon. Det er en Volvo, den eneste bil, jeg kender. Så vil jeg gerne gætte... Og sige, at det der, det er en Renault. Muligvis en Laguna, men det er i hvert fald en Renault. Scenic. Ja, nej. Det er langt ved siden af begge to. Det er en Suzuki Swift. For satan, mand. Det ved jeg slet ikke, hvad er. Det er noget, det er noget japansk. Det er en meget fin lille bil. Ja, det kan da godt være mere. Det er en gammel stor sedan fra 95. Suzuki Swift. Nå, okay, så er den eddermame også gammel. Ja. Nå, okay. Jane, tillykke, du har vundet dit sorte spejder-t-shirt. Tak, må min mand også få det. Det kan du regne med, han må. Og det, du skal, Jane, det er, at du skal sende os en e-mail på satansyngel@dr.dk. Ja. Og i emnefeltet, der skal Jane skrive hvad med det? Æggedeler. Æggedeler. Det gør jeg. Jane, tusind tak, fordi du ringede ind. Det var så lidt. Og hils manden og ungerne. Ja, tak. Ha' det rigtig godt. I lige måde, og hils godt, i Tryg Vestas. Og tillykke med regnskabet. Jeg så TV2 Tryg Vestas, det er et vindmøllefirma. Nej, det hedder det også Tryg, eller hvad hedder det? Tryg, I hedder det også Tryg Vestas, gør I? Jo, det er Tryg Vestas. Nå, ja. Jeg har min forsikring af Tryg. Men det skal jeg lige snakke med Jane om en gang i aften. Men kan du have en og komme sikkert hjem til herr Følge, Jane, ikke? Det er godt. Moin. Hej. Nu spiller vi et stykke musik. Har de opkøbt noget, der hedder Vesta? Nej, jeg tror, det er, fordi det er en skandinavisk forsikringskoncern nu. Jeg aner det ikke. Jeg så bare i TV2... Reklameblokken? Nej, et eller andet. Finans. Ah. Martina Nikolajsen. Er du velorienteret? Ja, at de var kommet med over. Ja, de var kommet med et nyt regnskab. Mm. Nu spiller vi pladen fuld om et øjeblik, men først så skal vi høre et dejligt band, der hedder Editors, og nummeret her hedder Bones. Det er et fantastisk orkester, der hedder Editors, og nummeret her, det hedder Bones, og stammer fra deres seneste plate. Mette, er du klar til at spille omgang mere? Mm. Seneste nummer, du trak, eller sidste nummer, du trak, det var nummer 8. Ved du, hvad det var? Det var Holger Vestergaards telefonnummer fra Ny Alliance. Er det rigtigt? Ja. Jeg byttede lidt om på tallene, så snur jeg, men ellers var det. Men så det er et telefonnummer, hvis det er, man vil ringe op? Ja. Ja. Værsgo, det næste. 2. 2. Næste. 0. 0. 9. Nejne. 9. 9. 3. 3. 5. 5. 1. Hallo? Det ser mærkeligt ud, det her. Hvad sker der? Der bliver helt stille. Ja. Bare tag den over mere. Kom. 1. Hallo? Tillidsbingo. Ah, men hvor er det fantastisk. Og tillykke. God tak. Hvem taler vi med? Vi taler med Tanja. Goddag, Tanja, og velkommen til De Sorte Spejder. Tak. Du har vundet indtil videre i hvert fald en De Sorte Spejder t-shirt. Det lyder godt. Ja. Og må jeg spørge noget, Tanja? Det har du jo lige gjort. Må jeg spørge noget andet? Ja, det må jeg gerne. Hvor er du fra? Fra Struer. Fra Struer? Ja. Det er jo der, hvor BO hører hjemme. Det er det lige præcis. Har du engagement i BO? Nej, det har jeg ikke. Jeg synes, du namedropper firmanavnet op, ikke, Anders? Det er også fordi, at jeg kunne godt tænke mig et nyt BO-anlæg, så derfor tænker jeg, så er det bare fedt, at nævne det. Så ny forsikring, ny BO-anlæg? Ja, forsikring, der vil jeg sige... Mangler du en vaskemaskine eller et eller andet? Næh, jeg mangler ikke alt noget. Nej, okay. Det vil også være mærkeligt at misbruge sin position i DR til at modtage gaver, ikke? Mm, det er set før. Ja, det er det. Kære Tanja, hvad laver du så til daglig? Jeg er cykelmekaniker. Cykelmekaniker? Ja. Det tror jeg sgu aldrig, vi har haft nogen igennem, der er. Er det der hedder cykelsmed i gamle dage? Ja, det er det lige for helt. Har du hørt hele programmet i dag? Ja, sådan efter, hvad jeg nu har kunne. Mette Vibe Utzon er jo med, ikke? Ja. Og Mette er jo ikke meget for, at man benytter sig af titler, hvis hun synes, de virker nedsættende, så som at kalde journalistpraktikanten journalistpraktikanten, men kalde en journalist. Så vil du blive ked af det, hvis jeg sagde, at du er jo ikke cykelmekaniker, Tanja, du er jo cykelsmed? Nej, det vil jeg ikke blive ked af. Men jeg vil nok sige, at det hedder cykelmekaniker. Er det okay, men er det ikke bare en lidt finere? Nej, det er måske en mere nutidig beskrivelse af ens job. Er det mere nutidig? Vil en automekaniker sige, slap lige af, du sidder der med en kæde med nogle led på og nogle ær. Vi andre, vi er mekanikere, fordi vi sidder med stempler og gearkasser og tandhjul. Nej, vi sidder også med små bitte gearkasser, jo. I er gearnav. Det er jo faktisk en lille gearkasse. Det er faktisk rigtigt. Se, det er nemlig det, der adskiller amatørerne fra det professionelle, Tanja. Det var godt svaret. Mette Vibe Utzon, hvilken cykel har du? Jeg har lige fået en ny. Hvad er det for en? Jeg har købt noget på staden. Så det er sådan en Christianscykel? Nej, det er en mountain bike. Så du har altså ikke betalt fuld pris, og stelnummeret, det er helt visket væk. Er det sådan, jeg skal forstå? Der ligger en fuldstændig lovlig, meget, meget fantastisk, hvis du kan gøre reklame, så kan jeg også, cykelsmed ud på Christiania. Som ikke handler med stjålne, men med spritnye cykler. Jamen, som vil handle med Christianes cykler? Nej, også alle mulige andre cykler. Nå, men det er det ham, der forhandler Christianes cykler også? Ja, han går også, men det gør de jo over hele landet efterhånden. Ja, det gør det selvfølgelig. I gamle dage var det smeden derude, men det er det ikke kun længere. Tanja, hvis du skulle vælge en ladcykel, ikke? Ja. Hvilken ladcykel vil du så vælge? Så vil jeg nok vælge en Christiania. En Christiania? Ikke ja. Nihola? Nej, jeg foretrækker en Christiania. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Nu handler vi ikke med dem der, så jeg vil helst ikke skulle vælge en af dem der. Nej. Hvilken en vil du helst lave, Tanja? Hvilken af ladcyklerne vil du helst lave? Hænge af dem. Hvorfor? Ah, det er ikke det mest spændende at stå og lave. Hvad er det mest spændende som cykelmekaniker at kaste over? Jamen, det er jo en eller anden fancy mountainbike eller racer. Med usandsynligt mange gear? Ja, og skivebremser og det hele. Hvilken, hvorfor blev du egentlig ikke flymekaniker, Tanja? Ej, det ikke for at negligere det, men det er bare, der er der virkelig nogle ting at rode med. Der skal jeg give dig skivebremser og motor og gearkasser. Det er nu min hobbycykler jo. Hvad synes du, det er sejt, du er cykelmekaniker? Det kan jeg godt forstå. Ja, og men cykler du cykelø? Altså, er du cykelrytter også? Ej, det er blevet lidt for lidt. Okay, og hvad er det, mountainbike, eller er det, ja, det har så overhovedet ikke forstand på, baneræs, eller hvad sådan noget hedder? Nej, det er mountainbike. Det er mountainbike. Hvor lang tid tager det at blive cykelmekaniker? 4 år, eller hvad? 3 år og 3 måneder. Okay. Mm-hmm. Men det er en svær uddannelse, ikke? Ja, svær. Det kan godt lade sig gøre at komme nemt igennem, lad os sige det sådan. Okay, ja, det synes jeg var en fornøjelse i øvrigt, og det er måske lidt simpelt, men at aflevere sin cykel hos cykelmekaniker med flat hjulet, det kan man jo måske selv finde ud af, ikke? Eller det kan jeg så ikke. Nej, men, det kan jeg så ikke. Men hvad hedder det? Eller du ved, bare sådan et eftersyn, hvor sadlen lige bliver strammet op, som man siger, og kæden smurt. Nej, men seriøst, og så når man henter, der er ikke noget federe end at cykle hjem på sådan en helt cykel, der bare er tip-top i stand. Det og så er går fantastisk. Der 30 sekunder, og så en flad igen. Ja, det er pisseirriterende til gengæld. Tanja, hvilket slags hjul, du behøver sikkert nævne et fabrikat, men Tanja, hvis du skulle anbefale et slags dæk til en cykel, som er fuldstændig punkterfri, hvad skulle det så være? Der findes ikke noget punkterfri. Det er der nogle af cykelhandlere, der reklamerer med. Ja. Men det er helt punkterfri, og der spørger nogen der. Så er det sat på plads. Ja. Okay, Tanja, så ved jeg faktisk ikke, nu har jeg ikke flere cykelrelevante spørgsmål, eller irrelevante spørgsmål at stille. Det var i hånden. Tanja, du har til gengæld vundet en De Sorte Spejder t-shirt. Jamen, det lyder godt. Har du en kæreste eller en mand? Nej, jeg har desværre kun en hund. Nå, lidt pus. Kunne du godt tænke dig en kæreste? Nej, egentlig ikke. Hvorfor? Ja, det er jo det her med tiden, ikke? Det er der simpelthen for mange cykler, der skal laves til, at du gider at overskue det. Ja, alt for det. Mange cykler, ja. Ja, okay. Tanja, du skal sende os en e-mail på satansyngel@dr.dk. Ja. Og hvad hedder din hund? Jack. Captain Jack Sparrow, for at være helt præcis. Så er det det, du skriver i emnefeltet. Okay. Men til at starte med skriver du hunden Captain Jack Sparrow. Okay. Og så er størrelsen på din t-shirt, og så sørger vi for at sende den til dig, så du har den med posten hurtigst muligt. Det er bare ondt. Tanja, det var en fornøjelse at snakke med dig. I lige måde. Ha' det godt i Lemvig. Jo, tak. Godt. Nej, det var i Struer. Jeg bor i Lemvig, men ringer fra Struer. Undskyld, og det var da egentlig meget psychic-agtigt. Men moin, Tanja. Moin. Moin. Hej, Tanja. Hej. Mette, vi skal også sige farvel til dig nu. Ja, fordi at, der er om 1 minut, der er nyheder. Ja. Og jeg vil godt sige tusind tak, fordi du kom. Det har været en dejlig dag. Tak for invitationen. Hvis det er en dag, Anders er syg, eller jeg er syg, og hvis Anders så ringer til dig og siger, Mette, kunne du tænke dig at komme ind igen? Kunne du så tænke dig at komme ind igen? Sådan, så jeg skulle være dig i stedet for? Ja. Kan jeg det? Det tror jeg sgu godt. Jeg kunne ikke være den anden. Jo, det kunne du. Du var da god. Du var god. Hmm. Måske. Hvis jeg får en t-shirt. Jeg tror, folk har hygget sig. Du må, og en lapning. Hjertens gerne få en t-shirt. En t-shirt, en lapning, en æggedeler og en måtte til lokummet. Så er jeg på. Jeg skal give dig en måtte, du, til lokummet. Tak. Kære lytter, vores podcast er klar inden kl. 18 via dr.dk/spejder, og så er vi tilbage igen i morgen. Muligvis Magnus Lund Madsen, næppe, men med Henrik Hald i hvert fald som gæst. Og på fredag, der er gæstemedverden Nikolaj Likås her i programmet. Mondo, uden Iben, er klar efter sporten og betrænet. Her er betrænet med Mie Rasmussen, klokken er 16.